suratul ma'arij li moy prime li moy saru biñu tuddé ma'arij moy yegukay ay yegukay bu démé né ay ci ni ko may misal moy assasseur bi nga xëc lañu yegi dem ci taxi kaw yu sori moy ma'arij yegukay sabab bi tax saru wacc ibn abbas wax na né nadri ibn haris balen yonenti rasulullah artit ragal loy mbugalu yalla ni len gem len nek len ci sallana hada wal haqq min andak famtin alina hijad min as-samaa aw itna bi azabin alim waxon ko ci alquran ci sari yi passé won mom daf ka wedde ba wat ni dudd mune mulay taxaw ne dagale yalla yalla la yoni ma ngi ñaan yalla yalla dem li deug la alquran ji deug la waccel nu ay xeer mbugal ku ñu ko wasaman ci kaw suñu kaw mom la sari moy sababu sari wacc borom bi dal di wax ne bismillahir rahmanir rahim sa'ala lajna sa'ala sa'ilun wala nga ne sa'ala sa'ilun ñe ñi ka way fal dal di bañe mas am sa na sa'ala xecc ko ay sa'ala lajna sa'ilun aji laj bi asabin ci mbugal waxen koy am amna lajkar bu ñaan ne nak ñu ci waccel mbugal le kafir ñe yeefal mu ne mu ngi laaj mbugal go xel luy tabbi la ci yeefari waxu lil kafirin luy am la ci yeefari laysa lahu tadidi ñaka dafi lu kay jiñ amul dal lu kay kuus te min laay mbugal ga ci yalla lay joge sil ma'arif gadi borom yegu kay bo xef fa la malaika yeeg jëm ci mom ma'arif yoyu tahajju dina yeegi al malaikatu malaika wa ruhu ak malaika mi wax ruh ñene ñi moy jibril ci lañu yeegi ilahi jëm ci yalla fi yamin ci bis bo xamna kana nekane miqdaru kamam 50000 sana bis bu yagg juroom fukki juni at lay doon ndegal gogou muy wa laaj da la ñew ci mom ci bis bobu la ñew na bis bo xey yakkay bis bi juroom fukki juni at ci ati adina ba maam adama amé adamu mujjé mi mu ñewé adina ak légui ma taxul fukki juni ma taxu ba ki nak juroom fukki juni at la bis ba benn bis ba rek juroom fukki juni at mu ne fasbir muñal yow rasulullah muñal sabran jëmilen muñ ko rafet innum naka ñom yarawno gis nañu bis ba bañi dañ mu sori waye wa naraw gis nañu ko nun yalla xaribal mu jige ñom sori na ci ñom way jige na ci nun yalla yow bis ba nga xey takon de nek sama asaman si kal muhli xonxo ciurani ndex ndexol tir jige ñi daan togg ak diwa tir amna jamono yo xamni sunu alla bi dafa bari tir lol ñaay bi war na tir naat lol jige ñi dañ daan muti tir fi di toggal seen bop jog tir fi ci yembal amna jamono xey lolou mo xewon waxe bo foré sey deg tiri ba nga xamné din lañu tir bi ba ñew dañ kay da ngay dal wo sa morom yi ci gene ñew dimbali la dañuy dimbalenté bu ko défé bo nopi ñu soxfa wut ay mbana ci lañ kay toggé bu diw gi fi ci kaw ñu xel ko mu nek ay litre diw tir bu ko défé la dina am ndex ndox bu ne ci suuf na am sempal ñu kay tuddé waxe da fay xawal melni moy gëna da fay lu melni lu xawa xal la neux tang jeer moy joge ci togiti tir yoyu noy nepp mo ne bu asaman si nak loolu lañ ci wara nirelel xonxo ba nopi neux tang jeer kal muhli ñen ñi peureum buñu ruyel peureum boko ruyele bu mu ruy ndox ma namuy mel ak namuy xonxe non la asaman si mel wa takunu jibalu dina nek montagne kala ay ni nek ngeundal bu tir wuñu feur bu mu noy nepp bu ecce do nga dess ni muy noyé non la montagne yi noyé xéri deugar yi non lay mo noyé kéro ko lay defay dali masalo wala yasaludullahi hamimun ben kharit hamiman ben kharit amul kene koy fatali ko kharit buy fatali ko kharit baye du fatali ko dom du fatali ko baye ndey du fatale ko dom du fatale ko ndey jeuker du fatale ko jabar du fatale ko jeuker kenn du fatale ko kenn laysa hamimun hamiman yubashshirunhum defna len ko won nak defna len len won sa baye ngay sa ndey ngay do la ko faale da ngay daw ndax da ngay daw beug mucc amna ci yeen sari ci kanam na yawma yasiru mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibati wa banihi ne yubashshir defna len won kharite kay sa xarit sa ngay ngale kay sa baye ay sa doma ngale sa jabar ngale ke sa jeuker ngale ke ne koy daw sa morom borom bi neena len len ko won way do ko falé yewadu dana siw al mutrimu aji bakkar ke la yofti di buma nona jotté min azab yawmi sin ci mbugal kéro bi banni mu jël ay domam yépp ñu jox ko yalla te muccu dom yi nam dem soor né ku nekk da nga waju bakka dina jot dañé won gi ngéju jotté ay domam mbugal ñu jëli domam te muccu wa sahibati mu joxe jabaram te muccu wa xey joxe mbokam te muccu wa fasilati joxe giiram lati kan xey tu wi da nga takku ji giir kepp mu jotté lay te muccu kene koy da nga ni sew yalla jël lool te nga yogu muccu kéro wa man fil ard yak nit ñetti adina yépp yalla boko mo won nga ne yalla jël ci adina yépp man mu muccu jamian bolé sé suma yun jité ko musul kéro waju bakka ja lool lay mebet motax boko koko duko tal kenn kenn ko xatal kenn kenn ku ne war nga sét la lay jarign ëlëg nga tek ku dox sa digënté ak def la lay jarign bu yowal xéyam du la falé kala mu ne jaccul mu ne hop inna hanaka safar wa wala sa moy safara bi jittel la sa ay tour la safara dafa bari tour momit safara buñ wax la sa ngok nazaatun ñori wa kon la li sawa ci deru bop bu ci sobe yefal ba deru bop mo jekk ni ñorek bu ci kaggu wex tal motam tudde ga nazaatun ñori wa kon la lawi wa kon la li sawa ci deru bop ta daamo dañay wo mo safara wa man adbara kadd ka du moy wa tawalat de baye won du moy won gem ka won ginaaw l'islam tawalat du moy gem ko ro sawar mom lay wo yu bugu ci biram wa jamaa kan xey mo dajale won alal fa waxa te mu def ko ci ay ndab ay defu kay bo fess del mu diko xol na li sama alal li ci def ak yalla boko la sawaray wo borom bi nak na innal insana dom adam ko li xab bi def na halu an muy ku fertet la ko wala di def ndax du bëgg fertet mom danaka firi war ji wax ji ci kanam mo firi fertet lan moy fertet isa masahu ndem la naka sharu aw ay jesu an mutit isa masahu ndem la naka al khairu ala aw yu man won mo mu nay koku moy fertet bu amé di bëgg di ngafka fi du bëgg defene le mu yaqul ala lam day ngafka fi bi ci jema dox dara lu accident bu lu bon bu ko dalé rek bu bëggé défané dé na di tukki bokku moy ku fërté né non do ma do ñu kay bindu mu fërté wayé nak amna ñu ci yalla xaji yalla né non la bindé do ma adam kat ñepp kon yépp ci biir xéetu do ma adam yépp dañu fërté ya ci génné sa bop nak né na ilal musallil way kilikat ya julli mo la ci jëlé moy ci ngay amé mu ci go génné ci loolu melo wow ilal musallil moy way julliya ci doom adamay way julliyan moy la seen nga xamni fum ñoom daimuna way sax lañu allah salatim seen julli wax ñu ko xay bu la nexe julli bu la nexe bayyi kat waxul ko julli kat ñi xay dañu sax seen julli genn nañ ci yalla genn nañ ci ñooñu wala seen gaal nga xamni fi am walim nekk na seen allah ya haqqun akhmalun bu ñu xam moy asaga mom leen wax nañ ko genn dañ ko genn ñooñu lay wax fuñ ko jëme li saay la ñeel ka jox ko yalwaan kat wal mahrumé gor sa nga xey dafa ñakati man la yalwaan muy mahrum gaay nga xey seen alal dañ cey gene dika jox ku ñak dika jox gor su ñak ku yalwaan ak gor so xey dafa ñak te man la yalwaan batay muy wax melo gaay yi gene ci alu han wala seen gaay nga xamé su sadde xon dañu deggal bi yowmi din bis penc ndax ki def lo dafa deggal ne bisu fayante dina am yowmal xiyam wala seen may gaay nga xamné fum ñoom mushfiquna way ragal lañu min azabi rabbim seen bugali borom ndax inna azaba rabbim nak seen bugalu seen borom ghayru ma'mun ken wodo ko ken duko wonagu ma tax do dem banagu kuñ tolli ngi ragal seen bugul borom wala seen gaay yi nga xamne hum ñoom hafisuna way sam lañu li projim seen pay ba ñu ko dugal fu yoon wul illa ala aswaji lu wajj seen jabar aw ma wala loxe malakat mom nak ay man seen di jor moy seen tar fayinum nak ñom xayru ma lu duñ leen yedd ci lool fa man ibtaha ku sakku nak wara azalika ci ginaaw li mu wax nak ulay ko ñoo ñom al aadun ñoo jall ñoo jël jekki nak mu leen di reddalon mu del wad leen lim wala ci na moy gañ nga xam ñom ra'una way sam lañu li amanatim seen kolere wa'adim ak seen kolere seen lañu digge amana mo lo signante wa'adim ak li nga kolere tek nit dañ ko sam wala sina may gañi xamu fum ñoom qa'imun way taxawal taxaw lañu bi shahadatin seen sédé bu len sédelo dañu taxaw ci sédelé ndax nga sédé leuf té bo sédé muccu nga na dañ may mère ba duma sédé baye ba koko alku am nga bakkar bu ci par la xou bu ci russe wax né tek nak moy gañu xé dañuy taxaw sen sédé té sédé ke deug wala ci moy gañu xé hum ñom yu haa sunna dañu sam ala salawa salatin nga julli ni ko yalla fonk mbolé meloy pilikat yi mu yalla wax yépp mu julli la xon ila musallin la waxon gaay ci di rek ñoo ci kenn di wax na ñu mel nangam ba mu ag mu ne nak ñay sam ci jul julli la tambalé mo lay delu ci waay waxay julli ci gëna fort wulay ka ñoo ñe def ci jannati ñu nga ci aljana mu ko mo ñu teral la ñu doon fi jannati ci aljana fa mali lasina lu ñeel gaay ñu nga xamne kafaru wé dinañu mu ci ayina bi mu ñuy gaaw xibalaka ci sa kem ci sa wall fi nga ne ñuy jëkkante ñew fi nga ne ay siina bi mu ñu nekk di ay kurel wa ay siina bi mu ñu nekk di ay kurel an yamin simali an yamin ci ndior wa simali ci cambi lu tax gañi weddi di gaawto ñew fi sa wet def ay kurel ci sa wet ndax booba dañoo wut pexé yeefari ne legi alquran ji muy wax jox sunu yalla yi lu bon nan wut pexé legi fu taxawati rek yeen xalé yi mbolo yi jël len ay kurel ku ne tok li ñuy tok yi ñuy tok yi bu bëgge wax alquran fenn ku ne soow ba kenn degg li muy wax nañ koy soow ba kenn degg li muy wax motax mu ne lu ñel yeefari ñu jëkënte ñew ci yalla wal def ay kurel bor ndi jor ak tammi ayat mo ndax dafa xemem ku lu ndim bepp nit minum ci ñoom andi ko la mu dugg jannati na ñoom aljana xewal ndax dañu xam dañu defé ne dañu xamé dugg aljana ñoom kala dedet ina naka nu yalla khalaqnahum bindan lanu len mima yalla mon ci liñu xam bindan nanu len ci liñu xam moy dugg ci ndox doxante ak foko yalla jaare ba kër muy do nit wala uqsimu ma ngi wat bi rabbil mashariqi borom penku jant bi wal makhalib so yi jant bi ina naka nu yalla la qadirun wallahi way atan lanu ala an badalun wetche khayra ñu gën minhum ci yefri makki wama nahnu tadid nun yalla bi masbuhin nuy ñu ñuy raw nun kenn manu no raw fasarhum bayilen yow yolente bi bayilen yaqutu ñuy fuus ci seen wax ji ñuy wax lu len yo wor ci seen yon nekul bayilen ñu fuus ci seen waxi chaaxani wa yalabu ñuy fo hatta yulaqo bañu dajje ak yow mu seen bis ci ba nga xamne yu adon def rek teppo bis bañu len dik bayilen bañu dajje bis bobu yawma yakhrujul moy bis ba nga xey dara ñu kenn min al ajjas ta tamel ya siraan bir mu ñuy gaaw dañu kenn rek kenn daw kanum daana ko ñoom yu fi doon def leen bebbal ila nga suñu jëm ci cham moy sampa ñu doon samp khasiatan bir moy aji torox absarum seen gis ñu gis ñu xol xol ak torox te ñu xol ak torox te tarhaquhum di len yegsi lekun taraxte zalika yawm bobale bes lisi moy ba nga xamne kano nekkon yu adu def len ko dik len ko tekkon dina ñew